ser du en gammel mand en sommernat. Ved mosens rand han står og brygger øl af mudder, vand og siv. Det er den gamle mosemand. Han er den eneste, der kan lave øl, som tusser godt kan lide. Om sit tykke liv, han har et skørt af rødne siv. Han ligner et af skovens skæve træer. Han føler sig åh så tryg, generer sig af skidt og myg. Han har champignoner mellem sine tæer. La la la la la la la la. Og mange stakkels vandringsmand i mørket kom i mosen ind. Han blev af mosemanden drukket meget fuld af mudderøl og anden mad. Han blev utrolig kåd og glad og fandtes næste morgen druknet i et mosehul. En pige fra egnen der, hun gik i mosen efter bær. Hendes dyd blev taget og så bræt, for mosefar fik hende kær og tog hende samt hendes bær. Borte var han sammen alt. Ser du en gammel mand en sommernat ved mosens rand, så opfyld venligst denne bøn. Hils ham en gang fra mig, før han når at æde dig. Jeg er hans kødelige søn. Ja, la. La.